U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hidžr. Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti knjige Kur'ana jasnog. Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani. Pusti ih neka jedu i naslađuju se i neka ih zavara nada, znaće oni. A mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme. Nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj. Oni govore: ej ti kome se Kur'an objavljuje, ti si uistinu lud. Zašto nam meleke ne dovedeš, ako istina što govoriš? Mi meleke šaljemo samo s istinom i tada im se ne bi dalo vremena da čekaju. Mi uistinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. I prije tebe smo poslanike narodima prijašnjim slali i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali. Eto tako mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika. Oni u nj neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim. Kad bismo njih radi kapiju na nebo otvorili i oni se kroz nju uspinjali, opet bi oni zacijelo rekli: samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni. Mi smo na nebu sazvježda stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog, a onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva, a zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti. Vi time ne možete raspolagati i samo mi dajemo život i smrt i samo smo mi vječni i samo mi znamo one koji su vam prethodili i samo mi znamo one koji će poslije doći, a on, gospodar tvoj, će ih zaista sve sabrati, on je mudar i sve zna. Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džinove od vatre užarene, i kad gospodar tvoj reče melekima: ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog, i kad mu dam lik i un udahnem dušu, vi mu se poklonite, svi meleki su se zajedno poklonili osim Iblisa, on nije htio da se sa njima pokloni. O Iblise, reče on, zašto ti ne htjede da se pokloniš? Nije moje, reče, da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog. Onda izlazi iz dženneta, reče on, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do dana sudnjeg. Gospodaru moj, reče on, daj mi vremena do dana kad će oni biti oživljeni. Daje ti se rok, reče on, do dana već određenog. Gospodaru moj, reče, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na zemlji poroke lijepi im predstaviti i potrudit ću se da ih sve zavedem, osim među njima tvojih robova iskrenih. Ove ću se istine ja držati, reče on. Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, osim nad onima koji te budu slijedili od onih zalutali. Za sve njih mjesto sastanka džehennem će biti. On će 7 kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim bašćama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni. I mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjedjeti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv, ali da je kazna moja doista bolna kazna. i obavijesti ih o gostima Ibrahimovim. Kada su mu ušli i rekli, mir, on je rekao, mi smo se vas uplašili. Ne plaši se, rekoše, donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati. Zar mi donosite radosnu vijest, sada kad me je starost obhrvala, reče on, čime me radujete? Donosimo ti radosnu vijest, koja će se doista obistiniti, rekoše oni, zato nadu ne gubi. Nadu u milost gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli, reče on, i upita, a šta vi hoćete, o izaslanici? Mi smo poslani narodu nevjerničkom, rekoše, samo ćemo svu lutovu čeljac spasiti, osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti. I kad izaslanici dođoše Lutu, on reče, vi ste doista ljudi neznani. Ne, rekoše oni, donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju, donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi zaista istinu govorimo. Izvedi čeljad svoju gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje. I mi smo mu objavili ono što će se zbiti, da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti. U to dođoše stanovnici grada, veseli. Ovo su gosti moji, reče on, pa me ne sramotite, i bojte se Allaha, i mene ne ponizujte. A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš, povikaše oni. Ako već hoćete nešto da činite, eto kćeri mojih, reče on, a života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. I njih je zadesio strašan glas kad je sunce izlazilo, i mi smo učinili da ono što je bilo gore, bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenja od skamenjene gline sručili. To su zaista pouke za one koji posmatraju. On je pored puta, i sada postoji. To je doista pouka za one koji vjeruju. A i stanovnici Ejke su bili nevjernici, pa smo ih kaznili, i oba su pored puta vidljivi. I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali, a mi smo im dokaze naše bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli. Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su bezbjedni, pa i njih u svitanje strašan glas zadesi, i ne bijaši im ni od kakve koristi ono što su bili stekli. Mi smo nebesa i zemlju, i ono između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zasigurno doći, zato ti velikodušno oprosti. Gospodar tvoj sve stvara, i on je sve znajući. Mi smo ti objavili 7 ajeta, koji se ponavljaju, i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. Ne pružaj poglede svoje na ono što mi dajemo na uživanje nekim od njih, i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi, i reci, ja samo javno opominjem, kao što smo i sljedbenike knjige opomenuli, one koji Kur'ana dijelove dijeli, i tako mi gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili. Ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje, i mnogo božaca se okani. Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju, koji pored Allaha drugog Boga uzimaju, i znači oni. Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore, zato veličaj gospodara svoga i hvali ga, i sećdu obavljaj, i sve dok si živ, gospodaru svome se klanjaj. Pčele. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što je Allah odredio, dogodit će se. Zato to ne požurujte. Hvaljen neka je on, i neka je vrlo visoko iznad onih koji njemu ravni smatraju. On šalje meleke s objavom, po volji svojoj, onim robovima svojim kojima hoće. Opominjite da nema Boga osim mene, i bojite me se. On je mudro nebesa i zemlju stvorio,